Իս այդպես քրքրում էի իմ ու թուրքի արմատները, կենսագրության էջերը, փորձում էի պարզել յուրաքանչյուրի տեղը ժամանակի և տարածության մեջ, տնչում էի բացահայտել մեր ծննդի իմաստը, մեր առաքելության տարածքները, բայց դա ինձ չէր օգնում հեռանալ մեր հավերժական թշնամանքի տիրույթներից ու առեղծվածից։ Իմ պատմությունը առաջինը Քրիստոսին ճանաչողի եւ Այբոբեն ստեղծողի Մատյաններ գրողի քաղաքներ շինողի ծաղիկ աճեցնողի պատմությունն է։ Թուրքի պատմությունը, ինչքան էլ դա փորձի շղթել այդ նույն թուրքը, նորանոր արոտավայրեր զավթողի, քաղաքներ ու տաճարներ ավերողի, բղծողի, սպանողի, հպատակեցնողի, հալածողի քաղաքակրթության հիմները խարխլողի պատմություն է։ Եվ որտեղ էլ ոտք է դրել իմ այդ մի ժամանակ աղջկա շոր հագնող հարևանը, ավերվել է։ Մարդիկ հավատափող են եղել, հրաժարվել դարերով ստեղծած մշակութային արժեքներից, այդպես նաև եվրոպական շատ ժողովուրդներ։ Ուզում եմ ասել, թուրք անապատներով, սարերով ու ձորերով, ծովերով ու տափաստաններով գնացել հասել է հին աշխարհի կենտրոն, ռուսի դեմ է կռիվ տվել, վրացիների մուռութին է մի քանի անգամ կարգին խփել, բայց կարծես բոլորը հաշտվել են, մոռացել արյունահեղ կործանարար աստվածահալած պատերազմները, իրար պատվել նվերներով ու շարունակել ապրել այնպես, ինչպես ապրել են մինչև պատերազմ։ Ինչ խոսք, ուրիշ պատերազմներ են եղել աշխարհի սերեսին, մի երկիր գնացել է մյուսի վրա, հետո էլ մի քանի երկիր, մի քանի երկրի վրա։ Մակեդոնացին աշխարը թղթի նման ծալել, դրել էր գրպանը։ Նապոլեոնը Մոսկվայի խարույկների վրա է տակացրել իր ցրտից կապտած ձեռքերը։ Նեմեցը ամբողջ աշխարի հեռնել է անիծել, մեռնել։ Հեռու մոտ հարազատների ծնողնել, հետո էլ ամերիկացիներն են իրենց ռումբը տարել, գցել ճապոնացիների գլխին։ Չինաստանն է հենց իր երկրում ընդամենը մի քանի տարում ամենակիչը մի 20 միլիոնի մայրիկ լացացրել։ Այդպես բրիտանացիները, իրլանդացիները, աֆրիկյան ժողովուրդները իրար ջարդու խուրթ են արել, վերացրել, կործանել, բայց մի օր նստել, իրար հետ զրույց են արել, հաշտվել, թշնամանքն ու բամբասանքը մոռացել, իրարից ներողություն խնդրել ու շարունակել են քաղաք շինել, ծարտ ընկել, ծաղիկ աճեցնել, մատյան գրել ու երկրպագել իրենց աստծոն։ Միայն մեր պատերազմն է, որ չի ավարտվում։ Գիտեք ինչու? Որևէտև ինչքան մտածում եմ, ես միշտ եղել եմ թույլ, աններելի թույլ, աններելի պոետիկ, աններելի քաղաքագիրտ պարտվելու տանուլ տալու սովոր։ Ես հավատացել եմ աշխարի հզորների խոստումներին, աշխարի արդարությանը, նույն թուրքի գեղեցիկ բարերին, գուցե նաև համաշխարհային հեղափոխությանը։ Չեմ վստահել միայն ինքսինց, խուսափել եմ միայն ինձնից, ինքսինց համոզել եմ, որ ես միայն գիրք գրող եմ, հողմշակող, բարիկներ ստեղծող, եկեղեցիներ կառուցող, եւ ինձ հենց գիրք գրելիս էլ սպանել են, հող մշակելիս սպանել են, բարիկներ ստեղծելիս սպանել են, եկեղեցու պատերի տակ, եկեղեցու գմբեթից հենց խաչից էլ կախել են։ Այդպես համարյա միշտ, այդպես 2 միլիոն։ Եվ ես այսօր ինչքան էլ փորձում եմ փոքրացնել իմ մոնումենտալ ողբերգության չափերը, տակնելի մի 50 միլիոնանոց Հայաստան է ստացվում։ Ինչպես ուզում եք բացատրեք, իմ բացատրությունը սա է. Թուրքը 1915-ին աշխարհի երեսից վերացրել է իմ 50 միլիոնանոց Հայաստանը, պատառոտել, կեսն ինքն է լափել, մյուս կեսն էլ նետել է բորենիներին, շներին, անապատի անհայտությանը։ Եվ այսօր ինչ չարչարում է ոչ միայն իմ 2 միլիոն եղբայրների ու քույրերի կորուստը, այլ 50 միլիոնանոց Հայաստան հայրենիքի տեսլային պատկերը, այն, որ թուրքն ինձ զրկել է 50 միլիոնանոց հայրենիք ունենալու իրավունքից, 50 միլիոնանոց Հայաստան հայրենիքից, որի քաղաքացին պիտի լինեի ես, եղբայրս, քույրս, հայրս, մայրս, մորակույրս, մեր հարևան աստղիկը, նրա փոքրիկ շեկն ու կանաչ աչ թուխը, որբանոցի Վլադիկը, Յուրիկ, Անահիտը, փաստերի, իրադարձությունների ու պատերազմների խորքերում մոլորված մեր պատմության դասատուն, իսկ Լենան երբեք չեր գժվի, ութամյա Նելսոնը չեր մորթվի հայրենի գյուղում, մի քիչ վիճահարույց բան եմ ասում, բայց Ռուբեն պապս նեմեցի կռիվ չեր գնա ու կպահեր իր անմայր ձագուկներին։ 1993-ին չեր զոհվի իմ եղբայր մհերը, Յուրիկը, Իվանը, իմ ընկեր Սերգեյը, Մուրադը, որբանոցի Վլադիկը, Մոնթեն, Պետոն, չէին զոհվի, որովհետև աշխարհում շատ քչերն են համարձակվում գնալ 50 միլիոնի վրա, որովհետև մեր մտքի պտուղը մեր երկրում կլիներ առատ, զարմանալի աստվածատուր։ Բայց մեղավորն էլի ես եմ, որ համարյա ոչինչ չունեմ, որ իմ ունեցածը պատառոտված կիսատ պառատ մի երկիր է, որ ահա 80 տարի է փորձում եմ աշխարհին համոզել, որ 1915-ին իմ 50 միլիոնանոց Հայաստանը հոշոտել են, խաչել են, գլխատել, ջնջել, եւ այդպես 80 տարի իմ կարողությունները, տաղանդը, շնորները, էներգիան զոհաբերում եմ այդ աշխարհին համոզելու գործին, չգիտակցելով, որ այդպես ինձ կրկին տանում եմ կործանման, ինձ զրկում եմ, ինքնա հրկիզումի նման բան եմ անում, ժամանակ չթողնելով դաշտերս մշակելու, բանակս զինելու, ծառս տնկելու, բերդերիս պատերն ամրացնելու։ Այդպես ես դարձել եմ հրճակավոր սուկ ասած, եւ պարզվել է 80 տարին միայն այդ գործով եմ զբաղվել, չեմ հրաժարվել ու չեմ պատրաստվում հրաժարվել, զոհի ուզում եմ ասել թույլի ոչ մեկի նույնիսկ աստծո կողմից չընդունվող իմ կարգավիճակից, շարունակելով միամտորեն հավատալ աշխարհի արդարությանը, թուրք ժողովրդի իմաստնությանն ու ներողություն խնդրելու կարողությանը, միթե ծիծաղելի չէ, Գերմանիան ներողություն խնդրեց, չէ, հրեաներից ավելի ճիշտ կարողացավ ներողություն խնդրել։ Գիտեք ինչու? Որևէտև իմ խորին համոզմամբ գերմանացիները իբրև ժողովուրդ հանդես եկան Վերնախավից անջատ, իշխող կուսակցությունից դուրս, թեպետ ստիպված եղել են հնազանդ թագավորին ու կատարել են նրա բոլոր հրամանները, եւ երբ եկել է ժամանակը, ժողովուրդը հրաժարվել է իր թագավորից, աշխարհը կործանման տանողներից ու ապաշխարել է, կերտել է նոր Գերմանիա, աշխարհի հետ ստեղծել է նոր հարաբերություններ, թուրքը ուրիշ է, համարձակվեմ ասել չկա թուրք զինվորական ու թուրք ժողովուրդ, դա նույն բանն է, եւ ժողովուրդն այստեղ երբեք առանձին գործող, որոշում կայացնող, թագավորից հրաժարվող միավոր չի եղել, եւ վախենամ չլինի էլ։ Այդ թուրք ժողովուրդ ասվածը պարզապես բաղկացած է առանձին-առանձին փոքր ու մեծ թուրքերից, դրա մեջ և թագավորն է, և իշխանավորը, և մոլլան, և գեներալը։ Դրանք այդպես և իշխում են, և սպանում են, և խեղում են աշխարհի արևոտ առավոտները, և վնաս են հասցնում անգամ մարդկության մանկությանը։ Ուզում եմ ասել, թագավորը մեծ թուրքն է, ժողովուրդը փոքր թուրքը, և իական տարբերություն տեսնել մեծ ու փոքր թուրքի միջև առնվազն երեխայություն է։ Փոքր թուրքը հանդես չի գալիս մեծ թուրքի հրամանները կատարողի դերում, այդ հրամանները երկուսի համար էլ նույնն են, և այդ տարբերակումը խիստ ժամանակավոր երևույթ է։ Ուզում եմ ասել, գերմանացի թագավորը ելավ աստծո դեմ, ժողովուրդը ներողություն խնդրեց, այստեղ ներողություն խնդրող չկա։ Ներողություն խնդրող միավորը լրիվ բացակայում է։ Մի բան, որ բացառիկ է ու չկա աշխարհի համարյա ոչ մի տարածքում։ Կնշանակի անիմաստ է 80-ամյա մեր սպասումը, մեր ակնկալիքը, 80-ամյա մեր պարապուրթը։ Նշանակում է 80 տարվա ընթացքում մենք ոչինչ չենք ձեռնարկել ավետյաց երկիր վերադառնալու մեր 50 միլիոնանոց հայրենիքը գտնելու համար։ Երբ մայրս փորձում էր հորը սամոզել, որ մեզ զենք հարկավոր չէ և այն մեզ միայն խանգարել կարող է, որ թիվենքը պարզապես գլխացավանք է, անհարմարությունների պատճառ հայրս ասում էր. «Էս անիծյալ աշխարհում ցավոք սրտի դերևս ամեն մարդ ինքն է լուծում իր հարցերը»։ Իսկ թուրքն ուժեղ է։ Մի անգամ հորս ու մորս երկխոսությանը իմ փոքրիկ տեղով խառնվեցի ես։ Եթե թիվենգս տանիմ տինիմ ձերք են, հա, հորս պատասխանը շատ կարճ էր։ Եվ ես չէի կարողանում հասկանալ, թե այրս ինչու պիտի իր սեփական գեղեցիկ մեծ թիվենգը տար թուրքին և նորից հարցրի։ «Իսկ կտաս, պապ»? Ծիծաղեց, և միայն ծիծաղեց հայրս։ Մայրս իհարկե վիրավորվեց, որ հայրս փոքր երեխային փիս-փիս բաներ էր սովորեցնում, մայրս համոզված էր, որ չի կարելի երեխային խառնել նման զրույցներին, որ երեխայի հոգին, այսինքն իմ, չի կարելի նման բաներով տակնու վրա անել, բայց հորս ասածը իմ սրտովն էր, եղբորս սրտովն էլ, գուցե ինչ-որտեղ մորս սրտովն էլ, և հայրս կարծես կարդալով մտքերս ասաց. «Նորիկ արդեն խոխաչ»։ Սա արդեն հրաշք էր, մի տեսակ նույնիսկ անսպասելի ցնծություն պարգևող մկրտության նման։ Ես իսկապես անակնկալի է եկել, թե պետ միջև հորս այդ գնահատականը զգում էի, որ ես այնքան էլ երեխա չեմ, որ արդեն տեսած երազներս ամաչում էի պատմել մայրիկիս, որ մեր բակի փոքրիկների հետ ուղղակի ձանձրանում էի, որ սկսել էի ավելի ու ավելի հաճախակի կանգնել հայելու առաջ, ընդգծված ուշադրություն դարձնել շորերիս, կոշիկներիս ու աղջիկներին, չնայած երեսիս մազը չէր շտապում ինձ զարմացնել, ավելի ճիշտ հաճույք պատճառել իր ներկայությամբ։ Կարևորը հորս ասածն էր. «Նորիկ արդեն խոխաչ»։